बुलाए दुम झुन झुन झुन झुन झुन करती पायल हवा में उड़ता उड़ता आए महका आंचल तुझे बतलाऊंगी मैं मन की सारी बातें गुजारे कैसे कैसे मैंने दिन रातें मेरे नैनों के दर्पण में मेरी यादों के आंगन में मेरी सांसों में जीवन में सिर्फ तेरी खुशबू है सिर्फ तेरा चेहरा है सिर्फ तेरा चर्चा है सिर्फ तेरा पहरा है तिनक तिन ताना वो धुन तो बजाना तिनक तिन नाचूं मैं गाए दिल झूमे समा तेरे बिन जीना जीना जीना अब नहीं जीना जुदाई वाला आंसू अब हमको नहीं पीना तुझे मैं अल्फा पल पल में अपनी रख लूंगी तुझे मैं पल पल पल पल सच्ची चाहत दूंगी तुझे बाहों में भर लूंगा तेरी जुल्फों से खेलूंगा तेरे सारे गम मेरी धड़कन है तू ही मेरा जानम है तू ही मेरा हमदम है तिनक तिन ताना वो धुन तो बजाना तिनक तिन